Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Londra'dan bağlanan bir konuğum var. Sanatçı Sena Başöz. Sena hoş geldin. Hoş bulduk Çelenk. Artık teknolojinin yardımıyla öyle telefon bağlantılarına ihtiyaç duymadan çevrim içi kayıt teknolojileriyle bu buluşmaları rahatlıkla yapabiliyoruz. Seninle daha önce de yapma fırsatımız olmuştu, bu şekilde görüşme fırsatımız. Londra'ya ilk gidişin değil. Aslında pandemiden hemen önce Delfina Vakfı'nın davetiyle oradaki misafir sanatçı programına katılmıştın. Ama işte artık hayatımız pandemiden önce, pandemiden sonra, sonra demek de ne kadar doğru şu anda bilmiyorum. Ama araya giren o dönemler arasında pek çok şeyin değişmesiyle sonuçlandı. Oradan başlamak istiyorum. Delfina Vakfı'na ne vesileyle gitmiştin ve aradan geçen neredeyse iki yıllık belki de aşkın sürede neler değişti? İkinci gidişinde ne hissediyorsun orada? Evet, doğru. 2 sene önce buradaydım. Her şey aslında şöyle başladı. Delfina Vakfı, Saha Derneği ve Performans Sanat Festivali Block Universe, Londra'daki Performans Sanat Festivali Block Universe'un ortaklaşa Türkiye'den bir iş sipariş etme kararıyla diyelim. Buna bir başvuru daveti aldım. Tema da beden ve arşivdi. Böylece slalomu kurgulamaya başladım diyelim. Ben bu öneriyi yazdığımda, slalomu tasarlamaya başladığımda Hrant Dink Vakfı'nda çalışıyordum. Hrant Dink Hafıza Mekanı için ve Hrant Dink Arşivi ile yakından çalışma tecrübem olmuştu. Biraz bu tecrübeden de ilham aldım. Ana olarak kafamdaki düşünce şuydu açıkçası. Bir arşivi harekete geçirmek, bir arşivden bir anlatı oluşturmak ne kadar çok emek istiyor, ne kadar çok zaman istiyor. Bunu birinci evden tecrübe etme fırsatım olmuştu. Mesela işte mekandaki 2 dakikalık bir video için haftalarca video izlemek gerekiyor diyelim. Bu sorunun yanı sıra bir yandan da dünyanın sonuna dair, iklim değişimine dair okumalar yapıyordum. Ve böyle çok yakın zamanlar telaffuz ediliyor. İşte 20 sene sonra, 30 sene sonra hayatımızın şimdiki gibi olmayacağı, bildiğimiz haliyle dünyanın değişeceğiyle ilgili bir söylem var. Bu ikisini yan yana koyduğumda, yani çok az zamanımız var ve muhafaza edilmiş, biriktirilmiş bilgiyi harekete geçirmek çok emek istiyor, çok zaman istiyor, çok kaynak istiyor. Yan yana koyduğumda slalom açıkçası ortaya çıktı. Hani ne zaman ve nasıl bu kadar hızlı bir ilişki kurmuşken zamanla ne zaman ve nasıl kaydedilmiş bilgiyi harekete geçireceğiz sorusu etrafında kurguladım diyebiliriz. Delfina Foundation'da Ocak-Şubat 2020 yılında bu performans için araştırma yapmak için bir misafir sanatçı olarak bulundum. Mayıs ayında da orijinal plana göre Mayıs 2020'de ortaya çıkan işi gelip Londra'da sunacaktım. Ama tabii Şubat sonu Türkiye'ye döndükten sonra bildiğim gibi pandemi araya girdi. Şimdi böyle 2 seneyi aşkın bir ara verdikten sonra gerçekleştirmek için Londra'ya döndüm sonunda. Ama araya o zaman 2 yıl bir pandemi girdi. Bence senin araştırma alanına da çok manidar diyeyim bir etkisi olmuş olsa gerek. Hem onu duymak isterim. Biraz daha slalomu da açmış olursun böylece içeriksel olarak. Hem de araya bütün bu 2 yıllık süreç girince araya bir de Yunanistan ayağı ve oradan da bir ortak ve böylece projeyi ilk kez hayata geçirmek, denemek, ilk versiyonunu yapmak, uygulamak için de bir vesile oldu. Tavros'la işbirliğiyle, onların davetiyle. Belki araya açılmış o küçük ama anlamlı katkısı da yüksek parantezden de bahsedebilirsin. Bir de pandeminin işte bu başkalaştırıcı, dönüştürücü, içeriye de olan dönüştürücü etkisini de dinlemek aslında enteresan olur. Yani şöyle oldu açıkçası. Pandemi, bu az vaktimiz kaldı. hatta hiç vaktimiz olmayabilir düşüncesini kolektif olarak tecrübe etmemize yol açtı. Bu bağlamda evet benim açımdan böyle hepimiz için öğretici bir süreçti. Tabii ki çok zor bir süreç olduğu için pandemiyi böyle yüceltmek istemiyorum ama spiritüel açıdan herkesi biraz açtığını ve işte hayatlarımızda bir mesafe olarak düşünmeye yönelttiğini düşünüyorum. Slalom açısından da öyle oldu. Çünkü zamanla ilişkimizi tekrar değerlendirdik. Benim pratiğim iyileşme süreçlerini araştırıyor. Bu bağlamda da herkesin böyle iyileşmeye, bakım verme üzerine düşündüğü bir süreçti. Ocak-Şubat 2020'de Londra'ya geldiğimde beni en çok etkileyen mekan Welcome Collection olmuştu. Welcome Collection iyileşme üzerine bir arşiv ve koleksiyon barındırıyor. Ve iyileşmeyi her farklı açıdan ele alıyor diyelim. İşte ne bileyim böyle batı tıbbı da var, işte cadılık üzerine kitaplar da var, doğu tıbbı da var, işte bazı kabilelerin iyileştirici objeleri veya işte yani ne aklınıza gelirse bir araya toplamışlar. Yani bu ne anlama geliyor? Tüm bu insanlığın iyileşme yönelik çabası harekete geçirilebilir mi? Aktive edilebilir mi? Gibi bir yerden. Welcome Collection'ı yapmayı çok istemiştim mesela o dönem 2020'de bu performansı. Çünkü performans arşivin olduğu mekanda gerçekleşiyor. Orada olması benim için önem taşıyor. İş için önem taşıyor. Fakat Welcome Collection o zaman müsait değildi. 2 sene sonra olmasının böyle bir belki güzel bir tarafı oldu. Ay sonunda Welcome Collection'da gerçekleşecek performans. Tabii önce ilk başta bunu 2021 Mayıs'a ertelemişti Block Universe. Sen de biliyorsun. Sonra böyle bir belirsizliğe girdi. Yani 2021 Mayıs bana önce çok uzak gibi gelmişti. Ama pandemi uzadı. İşte acaba olacak mı olmayacak mı gibi bir yerde kaldığım bir dönemde Tavros'tan, Atina'dan bir teklif geldi. Küratör Maria Talia Carras işte dedi ki ben There Is Nothing Inevitable About Time diye zamanla ilişkimiz üzerine bir sergi yapıyorum. Pandemiden yola çıkarak kurguladığı bir sergi. Senin işini burada göstermek isterim. O dönem ben de tabii ki yani bu iş daha ilk gösterimi gerçekleşmediği için bu olamayabilir diye düşünüyordum. Ama sağ olsun hem Saha Derneği hem Block Universe hem Delphine çok anlayışlı davrandı. Ve böyle bir işin ilk denemesi diyelim Tavros'ta gerçekleşmiş oldu. Tavros'ta tabii bambaşka bir arşiv var. Tavros'ta Yunanistan'ın 2. Dünya Savaşı sonrası ekonomik büyümesine dair bir arşiv var. Biraz bu bilgiyi böyle harekete geçirmeye, bu lineer büyüme fikri üzerine düşünmeye davet ettiğimiz bir performansa evrildi açıkçası. Çünkü, çok pardon, lineer zaman fikrinin büküldüğü bir dönemden geçtik pandemi sonrası. Ve böyle tüm bu böyle sürekli yukarı doğru giden o oku sorguladığımız bir performans oldu Tavros'un arşiviyle. Şimdi daha böyle Welcome'da gerçekleşecek performans iklim krizi, zamanla başa çıkma, bu kadar hızla ilerlerken nasıl o dönüşleri alacağız? O veriyi, o bilgiyi nasıl, o bilgiye nasıl bakım vereceğiz? Biraz bunları araştıracak. Peki şunu da öğrenmek isterim. Sen Yunanistan ayağında da tabii ki evveliyatında da yani bu performansın, slalomun fikir sahibi sensin. Hı hı. Senin yönetiminde, senin tasarımında gerçekleşiyor ama şüphesiz işbirliklerin var. Yani bu işbirliklerin Delphine Vakfı'nda birlikte çalıştıklarından Welcome Collection'a ya da Tavros'un küratörüne çok çeşitlenebilir ama esasen performans kapsamında birlikte çalıştıklarına vurgu yapmak istiyorum. O bir aradalık nasıl gerçekleşti? Nasıl bir işbirliği yaptınız? Çünkü koreografiyi de birlikte yaptığınızı biliyorum diğer çalıştığım isimlerle. Belki o süreçten bahsetmen de anlamlı olur. Böylece performansı da daha gözümüzde canlandırmaya hazırlanabiliriz. Yani şöyle, ben tabii ki yani video okudum, video yapıyorum, video sanatçısıyım. Ama videolarımda da çok performatif bir tavrım var. Ama o doğrudan bedeniyle çalışan biri değilim. Bu performans için baştan beri kafamda 2 isim vardı. Canan Yücel Pekiç'ten ve Sedef Gökçe. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler benimle çalışmayı ve koreografiyi beraber oluşturduk. Bu da böyle işte pek çok olimpik slalom videosu izledik. Ve işte tabii onların çok fazla bedensel kaynağı var bana göre. İşte improvizasyonlar yapıp oradan parçaları tek tek böyle seçerek, ederek ilerleyen bir süreç oldu. Benim için böyle kendi konfor alanımın dışına çıktığım bir süreç oldu açıkçası bu koreografiyi kurgulamak. Çünkü böyle onlar daha bedenlerinde, çok pardon, bedenlerinde insanlar. Ben daha böyle zihinsel süreçlerle, yani sezgisel de olsa zihinsel süreçlerle ilerleyen bir insanım. Biraz böyle onun bir uzlaşması oldu aramızda diyelim. Zaten performansta da bir uzlaşma var yani. O ben arşivi okuyorum performansta, benim rolüm o. Onlar slalom yapıyorlar. ve birbirimize uyumlanmaya çalışıyoruz. Yani onlar arşivin ritmine uymaya çalışıyor. Ben onların ritmine, ben onlarla birlikte dengede durmaya çalışıyorum. Yani o çekişme ve bunun denenmesi zaten orada ortaya çıkan, açığa çıkan şey diyelim. Ama yani Canan ve Sedef'le çalışmak çok keyifliydi. Yani onlar mesela hiçbir zaman bir şeyi kayıt altına almak istemiyorlar. Hep böyle bedenleriyle hatırlayarak devam etmek istiyorlar. Bu benim için böyle öğretici bir şeydi. Ben de biraz daha bedenimde olmaya, bedenimle bu ilişkiyi tekrar hatırlamaya yöneldim bu süreç sonrasında. Semih Fırıncıoğlu var. Sağ olsun. İşin orijinal şeyini, soundtrack'ini o bizler için besteledi. Çok hoşumuza gidiyor. Uzaklardan yardımımıza koştu ve çok içimize sinen bir beste yaptı. Tabii çok çok fazla insan yardımcı oldu yani. Peki. İşte depoda provalar yaptık, Pure Space'de provalar yaptık. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Ve şimdi Londra'ya yolu düşenler ya da Londra'dan bizi dinleyenler varsa hakikaten slalomu deneyimleme fırsatı bulacaklar. Biraz onu gündeme getirmek istiyorum. Hatta ondan da önce bir sanatçı konuşması var. Evet. Bence o da güzel bir içeriksel olarak derinleştirecek, tartışma açacak bir yanı olduğunu okuduğum kadarıyla anladım. Evet. Belki ondan bahsetmek istersin. Buradan hemen duyuralım. 19 Mayıs tarihinde olacak bu sanatçı söyleşisi diyelim. Onun içeriğinden bahsetmek ister misin? Bir de performanslarında tarihini buradan anons edelim. Yine de Londra'dan bizi dinleyen varsa gelme katılma fırsatı bulabilir. Evet, ayın 19'unda saat 7'de Daphne Foundation'da Dr. Davina Quinlevin'la bir sanatçı konuşması gerçekleştireceğim. Kendisi Kingston Üniversitesi'nde School of Performance and Screen Studies'de bir fakülte üyesi. Daha çok böyle video ve film background'undan geliyor ama o da travma ve bakım verme gibi konuları araştırıyor. Ben de benzer bir background'dan geldiğim için keyifli, iyi bir sohbet olacağına inanıyorum. Zaten şu an aramızda böyle bir alışveriş var şimdiden. Bakım verme ve arşiv üzerine konuşacağız kendisiyle. Slalom ekseninde tabii ki. Daha sonra bu Delfina Vakfı'nda gerçekleşecek. Yani şu anda senin yine ikinci kere rezidansa gittiğin kurumda evet. Gerçekleşecek. Evet. Ama performansları Welcome Collection'a gidip izlememiz evet. Gerekiyor. Evet, performanslar Welcome Collection'ın kütüphanesinin okuma odası da gerçekleşecekler. 26'sında, 27'sinde ve 28'inde Mayıs'ın. 26'sında 7'de, 27'sinde 1'de, 28'inde de hem 3'te hem 4'te performanslar olacak. Yani toplam 4 performans gerçekleştireceğiz. Çok da sevdiğim bir mekan yani. Welcome Collection'ın okuma odası gerçekten çok hoş bir mekan ve etrafı da o kütüphaneyle kaplı. İşin kavramsal çerçevesine çok... Ya burada gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Gerçekten 2 sene sonra gerçekleştirmemizin en güzel yanı bu galiba. Beklemeye değmiş diyebiliriz o anlamda. Evet. Benim de hep bir temennim var. Buradan inelemiş olayım. Sen biliyorsun zaten Sena. Umarım İstanbul'da da senin ilgini çekecek, bu açıdan anlamlı olabilecek başka bir arşivin, mekanın aktivasyonuyla slalomu bizim de izlememiz mümkün olur. Yani senin zaten arşivlerle ilgili derin bir tecrüben var. Gündeme getirdiğin gibi Hrant Dink arşivinde de çalışmıştın ama başka arşivlerde de olabilir bu. Bakalım burada İstanbul'a dair ya da Türkiye'de de bir versiyonunu umarım izleyebiliriz sizlerle. Umarım tabii ki. Tabii ki İstanbul'da yapmayı da çok istiyorum. İstiyoruz. Bütün bunlar olurken sadece son 2-3 yılın slalomdan ibaret değildi. Kalan vaktimizi biraz ona ayırmak istiyorum. Senin Londra'nın yanı sıra katıldığın başka bir misafir sanatçı programı daha vardı. Onun bağlamında Nehir Yatağı adlı bir kitap hayata geçirmiş durumdasın. Senin Lord Semar Project'te de gerçekleşen misafir sanatçı programı ve 31 Ekim 12 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen Ars Oblivionis sergin sırasında hayata geçirdiğin, yaptığın röportajlar yine performatif jestler ve yerleştirmelerden oluşuyordu. Ve bu bağlamda da Basel'deydin. Türkiye'den Basel'e yerleşmiş ya da işte İsviçre'ye yerleşmiş göçmenlerle bu söyleşiler gerçekleştirdin. Yine İsviçre'nin Basel kentindeki arşiv ve arşivcilerle görüşmeler yaptın ve oradaki birikenlere, biriktirilenlere, unutulanlara, muhafaza edilenlere bakmaya çalıştın. Ve bütün bunların sonucunda yine bir metafor, bence slalom metaforuyla da çok böyle akrabalığı olan başka bir metafor üzerinden, nehir üzerinden, onun akışkanlığı, onun yatağı üzerinden, işte kitabın adını alan Nehir Yatağı ve alt başlığında okumaya çalışıyorum. Kitap elimde şu anda. Unutulmuşluğa Dolanmış Anılar alt başlıklı bir sanatçı kitabı ortaya koydun. İçinde Aslı Seven'le de bir küratör, bir sanatçı arası diyeyim, öyle bir söyleşi de var süreci açan. Senin görüşmelerin de var. Çok nitelikli imajlar da var ve slalomla da çok paslaşan yanları var. Bu kitabını da kutlayalım ve burada kısacık tanıtalım isterim. Çok teşekkür ederim. Ya aslında hepsi bir proje gibi düşünüyorum. Basel'e, Londra'ya araştırmamdan sonra gittim. Yine kurumsal arşivler üzerine düşünürken. Yani hem kurumsal hem kişisel arşivlerin işte tutulması, bırakılması üzerine düşünüyorum. Basel'de aslında şehir ne tutuyor, ne bırakıyor bunu araştırırken yolum göç ve göçmenlerle kesişti. Oraya gittikten kısa süre sonra etnograf Gabi Fierce'le tanıştım ve onun bir yayınından öğrendim ki işte İsviçre'deki Basel Stadt Arşivinde yani göçmenlere dair sadece göç kanunları nasıl çiğnedikleriyle ilgili bilgi toplanıyor. Yani beyaz İsviçreliler ve göçmen kökenler arasında böyle bir fark olduğunu öğrendim. Bir kilometre uzunluğunda bir kanunları çiğnemeleriyle ilgili bir raf var ki bu İsviçre'deki en uzun rafmış koleksiyona dair. Yani ne tutuluyor, ne bırakılıyor, ne saklanıyor, ne arşivlenebiliyor derken arşivcilerle konuşurken bir anda da böyle yani resmi arşivlerde yer almayan hikayeleri tutmak üzerine bir çabaya giriştim diyelim. Hem göçmen kökenli insanlarla hem de İsviçre'de, Basel'de önemli arşivlerin başındaki arşivcilerle görüştüm. Onlara da dünyanın sonuyla ilgili fikirlerini sordum. Orada da bir nehir metaforu var. Ren Nehri bir gün akmadığında sizce nehir yatağında ne kalacak? Siz ne saklamak istersiniz gibi sorular da sordum. Orada da böyle aynı slalom direkleri gibi, mekanda slalom direkleri olacak Balkan Collection'da. Bayraklarla nehrin yönünde röportaj yaptığım mekanları işaretledim. Sergi mekanını işaretledim. Yani aslında iki işte de slalomda da nehir yatağında da doğayla ve son fikriyle bir uzlaşma, yani insanın saklama çabası ve bırakma zorunda olması. Yani bunu kötü bir yerden söylemiyorum. Bırakmayı kabullenmesi üzerine düşündüm ve çalıştım diyebilirim. Ama kitabı biraz açmak isterim. Burada mesela isimler geçiyor. Evrim, René Levy, Gabi Fierce, pek çok isim geçiyor. Mesela yine İsviçre'de yaşadığını bildiğim, tanıdığım bir sanatçı olan Dorian Sarı'yla da görüşmüşsün. Evet. Bu sorulara nasıl cevaplar aldın? Ya bunlardan öğreneceklerimiz, hissedeceklerimiz var. Çok çok büyük büyük sorular bir yandan hepimiz için. Cevapları da an be an değişebilir de sorular aynı zamanda. Yani öncelikle şeyi karıştırdım. Yani arşivciler ve göçmen geçmişi olanları birbirle karıştırdım. Nasıl ki nehir yatağında her şey birbirine karışıyor. Geriye yığınlar kalıyor. Öyle bir yığın şeklinde sunmak istedim. Kimsenin iş işte ne derler, nerede ne yaptığı yazmıyor kitabın indeksinde. Evet. İsimler olarak yer alıyorlar. Ama burada mesela Roche Arşivi'nin başındaki Alexander Bieri var. Tingley Müzesi'nin kağıt koleksiyonu ve arşivinin başında küratör Anya Müller Asbah var. Başka Kunsthalle'deki fotoğraf arşivinin başındaki Sören Schmeling gibi arşivciler var ilk bakışta. Ha, Pia Kamber History Müzesi'nden, Basel History Müzesi'nden bir küratör. İşte Dorian bir sanatçı, René Levy yine Türkiye backgroundlı bir sanatçı, Metin Kahraman bir sergi kurulumcusu. İşte Evrim, Evrim ismini görüyorum. Evrim'i evlenerek Basel'e yerleşmiş bir şehir planlamacısı. Neyvener Levent Roche'da çalışan bir beyaz yakalı, iş için Basel'e göçmüş. Edibe Gölgeli bir politikacı. Babası Kahramanmaraş'tan göçmüş zamanında. Bilmiyorum, kimseyi atlamak istemiyorum ama bir yandan da böyle hızlıca söylemek istiyorum. Tabii arşivcilere sorduğum bu soru, yani ilk başta arşivleriyle ilgili sorular sorduktan sonra. Çünkü İsviçre hani çok kaynak lazım, çok zaman lazım diyorum ya, bu kaynak ve zamana sahip bir ülke. O yüzden çok merak ettim aslında. Yani her şeyi saklıyorlar, saklayabiliyorlar. İnanılmaz projeleri var. Mesela Sören Schmeling'in böyle sonsuza kadar saklamak gibi bir iddiaları var. İşte Alexander Bieri de öyle. Gözüme çarpan bir şey, bizim kadar tedirgin değiller gibi hissettim. Yani daha güvende hissediyorlar bize göre İsviçreliler diyeyim. Gelecekle ilgili de. Alplerde çok su olduğunu söylüyorlar, sığınakları olduklarını söylüyorlar vesaire. Şey çok güzeldi yani o... Bilmiyorum, o sorular biraz arşivcileri şaşırttı gibi geliyor. Ne dediğin kurusa sizce yatağında ne olurdu gibi sorular. Biraz daha böyle tereddütlü cevaplar aldım ona. Ama göçmen background'ı olan kişilerden çok güzel cevaplar aldım. Ne saklamak isterdiniz sorusuna ne cevap verdiklerini özellikle merak ettim. Genelde hep elle tutulamayan şeylerden güzel. Bu da çok hoş bir şey bence. Yani bir his anlatması zor hislerden söz ettiler. Bir his, geriye hiçbir şey kalmayacağından ama böyle bir his olabileceğinden, o hissi tarif etmeye çalıştılar. Neyvener Levent mesela kadınlar için güzel bir dünya bırakmak. Öyle bir şey çıksın, alttan öyle iyi bir şey çıksın. Mesela en pozitif duyduğum şey herhalde oydu. Yani bir böyle rüzgar gibi, işte his gibi, genelde elde tutulamayan... bir şeyden bahsettiler. Geride kalmasını istediğimiz şeyler bunlar. Sena Başöz'le birlikteyim. Harici'den sanat programındayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çelenk. Nehir Yatağı adlı sanatçı kitabından bahsediyoruz. Sena Başöz'ün. Son belki kalan birkaç dakikamızda kitap deyince mutlaka bahsetmek gerekir. Kitabın içeriğinden oldukça bahsettik, katılımcılarından, katkıda bulunanlardan ama tasarım, baskı, sanatçı kitabı deyince çok ön planda olan şeyler ya da kitaba nereden ulaşabiliriz? Bunlarla ilgili söylemek istediklerin olursa Sena çok makbule geçer. Tabii ki tabii ki. Buradan ona göre teşekkür etmek istiyorum. Kitabın tasarımını Ali Taptık yaptı. Kitabı ona göreden erişebilirsiniz. Yakında zannediyorum dönünce bir kitap lansmanı da olacak ben döndükten sonra. Pek çok insanın emeği geçti. Çünkü bağlantılar üzerinden sonuçta bir insandan diğer insana organik bir şekilde ulaştım. Katkısı olan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Yine sahanın desteğiyle ortaya koyduğumuz bir kitap. Harika Sena, çok teşekkür ederim. Londra'da geçireceğin günler çok verimli ve yoğun gözüküyor. Programından biraz önce bahsetmiştik. Delfine Vakfı'nda 19 Mayıs'ta bir sanatçı söyleşisi. Ondan önce Delfine Vakfı ile ilgili vakfındaki rezidansın kapsamında ayrıca başka sunumlar ve buluşmalar da devam ediyor. Evet. İki yıl aradan sonra, hatta iki yıl aşkın bir süreden sonra tekrar gittiğin Londra'da eminim sanat çevreleri de çok hareketlidir. Şu anda örneğin Fotolandı'nın orada olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bolca gezip görmenin çok güzel geçmesini diliyorum. Bütün performanstaki diğer dostlara da buradan selamlar ayrıca. 26 Mayıs itibariyle performansları Welcome Collection'da izleyebileceklerini herkesin hatırlatalım. Ya Welcome Collection'ın web sitesinden ya da Delfina Vakfı'nın, Delfina Foundation'ın web sitesinden de bilgi alınabilir diyelim. Ve ay sonunda yani Haziran başı itibariyle İstanbul'a geri dönüyorsun. burada da kitabın üzerine tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum Çelenk. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.